Radio. Kort op content marketing. In een tijd van dalende oplagecijfers, steeds dunner wordende magazines en teruglopende advertentieinkomsten is er gelukkig nog altijd ruimte voor moderne sprookjes. Een van die sprookjes is Duf, een boekazin van wel 300 pagina's met zijn uitklapcover en 300 pagina's vol leukigheid voor tieners. Is gemaakt door twee dames, Petra Boers en Susanne Hertogs. En wij gaan nu spreken met Petra over hoe je zo'n boek uitgegeven krijgt anno 2012. Hoi Petra. Hallo Robin. Hoe geef je in godsnaam zo'n dik boek als Duf uit? Het begint met heel veel inspiratie en heel veel enthousiasme en heel veel liefde om het allemaal tot een goed einde te brengen. Mm-hmm. En dan heb je ook nog een zak geld nodig. En die hebben we losgekregen van in ieder geval twee fondsen. Het VSB-fonds heeft ons gesponsord. En SNS Reaal Fonds. Twee particuliere fondsen. En die zagen allebei echt de potentie van het project. Dus die waren heel enthousiast. We hebben eigenlijk een heel projectplan geschreven waarin we het hele verhaal op papier hebben gezet. En geprobeerd hebben ze op die manier uit te leggen waarom het binnen hun fonds zou passen. En waarom past het binnen het fonds? Kijk, eigenlijk alle fondsen die werken vanuit maatschappelijke relevantie en culturele, ja, dat dingen een culturele bijdrage leveren. En in die zin passen het binnen allebei die fondsen. En het zit natuurlijk ook een heel educatief aspect aan. Dus het is en kunstzinnig en educatief. Ja. Dus op die manier vonden zij allebei dat het eigenlijk wel te honoreren viel. En verder hebben wij, omdat we bij Duf 1 en 2 hebben wij ook workshops met jongeren gedaan. Die dan samen met hun maken we dan blaadjes waarvan een deel van de inhoud weer in de Duf komt. En dat hebben we dit keer wat groter opgezet. Dus we zijn echt het land ingetrokken. En hebben voor jongeren van Groningen tot Breda workshops tijdschriften maken gedaan. Daar hebben we heel veel locaties bijvoorbeeld gesponsord gekregen. Dus musea, bibliotheken, die vinden het heel leuk dat je zoiets organiseert. En daar hebben we ook een bedrag van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dus dat is een fonds wat echt zegt van hoe kunnen we zorgen dat bepaalde doelgroepen meedoen met cultuur of dingen leren, zich creatief ontwikkelen. Ja, maar daarbij komt dan dat we natuurlijk heel veel met... Wij hebben onszelf niet betaald. We werken natuurlijk heel erg met de goodwill van mensen. En mensen zetten zich heel vaak belangeloos in. Jullie hebben jezelf niet betaald. Er zit hier gigantisch veel werk in natuurlijk. Ja, dat klopt. Hoe heb je dat gedaan? Nou, wij zijn Susanne Hertogs. Wij zijn allebei zelfstandigen, dus wij zijn kleine zelfstandigen. En wij werken natuurlijk ook in opdracht en daar leven wij van. En daarnaast hebben we het afgelopen anderhalf jaar aan Duf gewerkt. Dat is eigenlijk, laat ik zeggen, dat is een beetje uit de hand gelopen hobby. Iedereen heeft nogal. En dit is onze hobby. En het is natuurlijk, het leuke is natuurlijk dat je dan weer door die Duf weer allerlei contacten krijgt waar misschien weer wel betaalde opdrachten uit voortkomen. En dat klinkt dan een beetje van, dit is één groot marketingconcept, maar dat is natuurlijk niet, je gaat zoiets niet maken, want dan kun je beter een folder drukken. Dat kan makkelijker. Ja, dat gaat sneller. Ja,